Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gitar öttü, gazetelere bakma zamanı geldi. Sevgili dinleyiciler, Fire 3 gazetelerde stüdyomuza girdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bundan sonra biraz saygıda kusur edin. Teşrif ettiler. Eski o asil günlerimizi, nezih günlerimizi yaşatırsak. Hangi asil, hangi nezih günlerimiz? Bir zamanlar yaşadığımız o debdebeli hayatı. O debdebeli hayat. Buyurun efendim. Köpek de bitti sonra. Vallahi bitti. Bitti. Ben evlat yetiştirmek ne zormuş. Bir kez daha şimdi herkesin önünde senden özür diliyorum. Ya. Saygı duyuyorum. Hayır, ben şimdi hayır diyorum. Yapma oraya kakanı diye bağırıyorum. Yani bağırıyorum dediğim bu kadar bağırıyorum. Şimdi herkes de beni hayvan düşmanı şey yapmasın da insan sinirleniyor. Bu küçücük maddeden çok özür dilerim, onu da soracağım ya. Ya bir insan bu kadar işer mi ya? Çok özür dilerim. Ya bu, yani zaten sen hacim olarak ne kadarsın ki? O kadar şey çıkıyor. Sıksan o kadar çıkmaz diyorsun. Her tarafı su olsa. Ya her tarafı hakikaten ya. Karpuz gibi ya. Ya bu köpek dediğin şey karpuz. Aynı, ben sana söyleyeyim. Bez bağlamayı dene. Vallahi varsa öyle bir teknoloji, ben dünden razıyım. Öyle bir teknoloji yok, sen yaratacaksın işte. Bir maymunlara bez bağlandığını gördüm çünkü her şeyi öğrenen hayvan şu çişini kakasını öğrenemiyormuş. Ha evet ya, ben YouTube'unda şimdi bir şeyleri hatırladım. O kapatılmadığı güne, debdebeli zamanı YouTube'unun. O zaman hatırlamıştım. Bu maymun hatta böyle çok çirkin hareketler yapıyordu. Böyle biraz belini kaldırıyordu falan, yere yatmış. Tamam Fahir, bunları mı izliyordun YouTube? İyi ki kapatılmış. Ama yani. Vallahi hakikaten iyi ki kapatılmış ya. Şuna bak. Koca maymun dünyası içindeki bir tane zibidi nasıl laflar dolanmasına neden oluyor adamlar hakkında. Gerçekten. İyi, bugün sabah hadi başlayalım, ben seksi falan konuşmak durumundayım. Çünkü pek çok seksle ilgili araştırma var. Seksli meksli mi konuşacaksın? Seksli meksli konuşacağım, evet, çok özür dilerim. Dinozorların seks hayatından tutun, insanların seks hayatına kadar uzanan geniş bir skalada. Başka haber yok mu? Var var. Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz. Fenerbahçe 5-2. Ne diyeceksiniz hocam? Galibiyet mi, yenilgi mi, onu bir söyle. Ben açık ortaya yorum yapmadan, çünkü biz sadece aktarmakla mükellefiz. 5-2 neler diyeceksiniz? Aragones. Aragones. Bu şimdi ilk maç mı, eleme maçı mı, ne oldu? Hocam maçlar devam ediyor. Maçlar devam maçlar ediyor. Maçlar devam edeceği de benziyor. Neler diyeceksiniz? Kadıköy 5-2. Neler söyleyeceksiniz hocam? Kadıköy'deydi maç. Ha, buradaki maçta durumu toparlarız diyecektim ama. Buradaki maçta neredeki maç diyeceksiniz? Bir de gece korna morna duymadığıma göre. Korna morna nasıl duymadınız ya? Hiç mi duymadınız? Hiç duymadım ben hiçbir şey. Sizin nasıl bir muhitte yaşıyorsunuz? O zaman yendik. diye düşünürken nasıl? 5-2 yenildik. Volkan tutamadı. Guiz de atamadı. Neler söyleyeceksiniz hocam? Vallahi tutamayana, attıramayana bakmak lazım. Attıramayana atarlar. Bu çocuklar diyorsunuz. Herhalde Fenerbahçe'de oynadıklarına göre, hı-hı, bir anda Fenerbahçe formasını giyince oynayamayacak hale gelmiyorlar. Peki. Yani güzel oynuyorlar diye takımı aldılar. Aldılar. Demek ki. Basketbolcuları da uzun boylu diye takımı alıyorlar bazen. Evet, öyle oluyor. Yani ben de lise hayatımda sırf boydan deve olarak şeye girmiştim yani. Evet. Voleybol takımına. O zaman suçu futbolcularda aramamak lazım. Kimde arayacağız hocam suçu? Suçu biraz da kendimizde aramamız lazım bence. Suçu bence Aragones'te aramak lazım. Zaten ismi üstünde değil mi? Aragones. Gones ne demek İspanyolca'da? Suç. Suç. Suç ve ceza vardır. Gones and the... onu ben hatırlayacağım. Onun üstüne çalışalım. Funişta. Çalışma. Funişta, ha. Funişte. Hatta Huinita diye yazılır da neyse. Peki o zaman ben hemen ekonomi dünyasına da girmek istiyorum. Çok güzel. Sen izledin mi maçı? Maçı kısmen. Zaten bir noktadan sonra şey yapamıyorsun. Çekirdek fıstık gibi gidiyor derler ya. Hadi ya, yani Fenerbahçelilerde güzel oynadılar bir kısımda ama bir kısımda. O kısımda zaten iki gol oldu. Hangi takımlaydı? Arsenal'de. Arsenal'de. Ne diyeceksiniz hocam? Arsenal. Yani şimdi Arsenal tamam iyi takım da artık eskisi gibi böyle efsane takımlar değil onlar. Ben Futbolun dışında olma rağmen. Hiç ben duymadım onu. Yani onlar da çekine çekine gelmişlerdi. Hocam bir iki efsane takım alalım. Son Manchester United. Mesela. Liverpool. Evet. Liverpool mesela değil mi? Bayern Münih. Bunlar hep efsane takımlar olarak. İşte futbolda tanınmış takımlar da artık öyle bir şey kalmamış. Kalmadı yani. Kalmadı. Yeri geldiğinde dağılıp dönüyorlardı ama o yerlerden biri değildi herhalde. Ne oldu peki şimdi ortalık? Önümüzdeki tabii, maçlara bakacağız artık. Egeciğim. Yani önümüzdeki maçlara değil de herhalde başka bir şeylere de bakmak lazım. Ne mesela? Ne bakiyeye mi? Bankada ne oluyor falan diye mi? Böyle bir ters durum vardır herhalde. Valla o bir süredir devam ediyordu. Aragones'in suyu kaynağı ısındı da değil artık. Hakikaten bir noktaya geldi. O noktanın nereye gideceği de belli değil. Gerçi bir noktadan sonra da adamın emekli olması lazım. Yani bir nokta buradan, bir... buradan emekli olması şart değil. Öyle bir durum yok yani. İşte evet. Gitsin nerede emekli olursa olsun da denilebilir kendisine. Helali hoş olsun. Peki şey ne derler? Ben şimdi futbol hiç gazetelere bak. 2-3 gazeteye baktım. Hiç spor sayfasına bakma. Alışkanlığım da yok ki yani hemen arkaya bakalım neler olmuş falan diye. Sen benim hemen alıyorsun köşe yazıları. Ekonomi yani, sayfası. Ekonomi sayfası falan fıstık. Falan ver. Şimdi bilmem ne takımı yaktı falan diye bir manşette var mı ona göre? Hani i̇şte bir anlayan ben. Birisi atmış mı öyle bir şey? Volkan yaktı. Volkan tutamadı. Bu izi atamadı. Volkan mı yaktı takımı? Olur olmaz golleri orta sahadan alıp kalesine mi soktu yani? Valla gelene hayır demedi öyle söyleyeyim. Gelen ağam giden paşam tadında bir kalecilik anlayışıyla takıldı. O yüzden seyirciler falan hep ıslıkladılar. Volkan ne zaman elini topa değse. O da şeydi. Dokunmuyorum lan ben de diyerek. Gelen topları bir noktadan sonra o da tavır yaptı. Tavır tavırı doğurur. Futbolda tavır da böyle bir sonuç doğurur. Sonuç doğurur. Vay doğru. Yavrum be ne kadar güzel futbolda bir... Futbolda tavır anlayışı. Ekonomiye geçebilir miyim hocam? Hemen ekonomiye geçelim. Hocam dolar 1.57 oldu ne diyeceksin? Ne diyorsun Ege? Bir dakika. Doların teknik direktörü kimdi onu bir öğrenseydik. Ya ne diyeceksiniz hocam? Dolar gidiyor tırmanıyor faizler coştu. Nereye gidiyoruz? Ne oluyoruz? Ne yapmamız lazım? Paramız varsa bunu ne yönde harcamalıyız? Bak şey ya var. Ne, hamdolsun ekonomimize bir zarar gelmeyecek diyorum ben. Valla Ivana Trump'ın açıklaması var. Ivana Trump'ı biliyorsun. Evet biliyoruz. Nereden biliyorsun? Donald Trump'ın. Donald Duck'ın yeğeni. Sevgili eşi. Ha, sevgili kızı. Kızı. Ya da karısı neyse. Kızı mı karısı mı karıştırıyorum. Trump gillerden birisi. Kızıyla karısının arasında yaş farkı olmaması tabii bu karıştırmayı doğuruyor otomatikman. Şey tetikliyordur. Evet. Onun açıklaması var. Öğle yemeklerinizi şey yapın diyor. Ne götürülür öğlenliğin? Sefertası. Sefertasıyla yemeğinizi götürün güzel güzel yiyin diyor. Ekonomik krizle mücadelenin ilk basamağı budur diyor. Herkes diyor sefertasıyla getirirse ekonomiyi diyor en geç birkaç hafta içinde. Çok özür dilerim ama ekonomi dediğin milletin sefertasına yemek koymayıp dışarıda yemek yemesi onun dönmesiyle oluyor yani. Ya olur mu canım? Ivana da dünya kadar paranın içine doğmuş da ne yapacağını bilmiyor ya. Yani. Öyle deme Ivana'nın gerçekten ilk kendi uygulamaya başlamış zaten. Onun sefertası da işte bize geliyor ya öğle yemekleri bir tane onun araçla. Onun sefertasını bırak da hakikaten. Kaseye kase kase yiyorlar. Çocuk varmış. Bayılıyormuş çocuğa. O ilk kez. Tok tutuyor demiş. Seviyor. Yoğurt diyormuş. Yogurt bir de işte bunun salatalığı neydi kaka mı? Hayır her şeyin İngilizcesini söyleyince gerçek mi oluyor yani? Ama ben aynı onun gibi. Yogurt demiş. Yogurt tamam işte artık anladık devamının ne olduğunu. İyi peki tamam ekonomi güncesi de böyle oldu peki ona da bir itiraz yok. O zaman ben bak bu kadar konuştum artık giriyorum ben. Tamam buyurun efendim. Tutabilene aşk olsun hop. Spor konuştuk ekonomi konuştuk artık dön dolaş. Nereye geçelim? Kaçılmaz geçin? Olarak seks. Seks. Ha. İngiltere'de bak İngiltere'de yapıldı araştırma. Pis İngilizler. Pis İngilizler. Canlarım benim ben bayılıyorum onlara. İngiltere'de insanın hangi saat diliminde ne yapmasının daha uygun olduğu araştırıldı. Heh. Bak sadece seks değil diğer İşimizi, işleriniz İşimizi gücümüzü için. Ne zaman yapacağımızı bilelim. Vallahi aslında ben onu biraz erken vereyim diyordum bu haberle ilgili olarak. Çünkü yapılan araştırmada en iyi affedersiniz saat bunun için belirlenmiş sabah saat 8. Ne için? Ne için değil Rachel. Ne için olur mu işte en efendim, iyi. Efendim ne dedin sen? Kayıtlardan çıkarırım o yüzden kendim söylüyorum. O tam demediğim için zaten söylenmiş sayılmaz. Ne için değil Rachel mı dedin? Şimdi. Öyle bir laf da yok ki hani olsa içim yanmayacak. Harold yani desen gene bir yere kadar. Şimdi saat 8'de başla. Bak sana söyleyeyim saat 8-8.30 arası. En güzel saat. Ben bundan sonra o saati biraz daha romantik müzikler verelim diyorum. En güzel saat ne için en güzel saat? Aşkın ifadesinin en güzel saati 8-8. Ama şimdi öyle deme. Bizi şu saatte dinleyen dinleyicilerimiz yani bundan sonra ben öyle bir rahatsız olurum. Karşımda konuştuğum adamın uygunsuz bir durumda olduğunu düşünmek beni rahatsız eder yani. Yani şimdi herkes öyle olursa düşünmek zorunda kalmazsın. Sabah trafiği de ortadan kalkar. Sabah şimdi geliyorsun, tıkır tıkır yollar, nezih nezih. Orada şey, mutsuz mutsuz adamlar gidiyor. Mutsuz mutsuz kadınlar, çünkü onlar ya işte yanlarında değiller. Veyahut da bir partnerleri yok, bir şeyleri yok. Bir şeyleri de onlar yolda mutsuz mutsuz gidiyorlar. Ama mutlu birlikteleri olanlar ne yapıyorlar? Onlar aşkın en güzel ifadesini saat 8'de 9 arasında... Özellikle yaşıyorlar. Yaşıyor. Ben onu 8-8.30 arası dedim çünkü. Şimdi Fahir, bazı yerlerde bu araştırmaya göre mesai saati değişmeyeceğine göre insanlar sabah işe gidecekler ve bu saatleri iş yerinde değerlendirecekler. Sen de orada müşteri olarak iş gittiğinde. İş yeri 8.30 olmuyor mu? Mesela bankalar falan, benim bildiğim 8. Bir geliyoruz böyle adam. Herkes kravatını topluyor, kadınlar saçlarını tarıyorlar falan. İşte sen ondan sonra havalini yapabilirsen. Ben nereden geliyorum? Birbirine pis pis gülüyorlar falan. Ama herkes aynı durumda. O zaman ne kadar? Hiçbir sorun olmaz. Gerçi evet, öbür adamlar için sorun olur. Şu havale kağıtlarını alabilir mi? İki tane diye. Güzel, herkes çünkü şey kalmamış. Tabii doğru. Kağıt havlu kalmamış tuvalette. Ellerini kurulamak için onunla uğraşıyorlar. Başka güzel şeyler söyleyeyim canım. Sadece hani... Başka saatlerde ne yapacağız? Yaratıcılığın, yani bir yaratıcı insan olarak. Çünkü evet. İngilizlerde bu creative diye geçer. Doğru. Creator. Yogurt and creativity. En yaratıcı zaman, bak noktasına virgülüne dokunmadan tam böyle hedef nokta atışı 22.04. 22.04'te bulduğun fikrin üstüne gideceksin. Hem de hiç bodoslama gideceksin. Zaten acımadan. Yaratıcılık dediğin o bir anlık Kıvılcım. Gerisi ameli çalışması. Uzun uzun o gelen fikri işlemekle uğraşıyorsun. O 22.04'te. 22.04 saatte. Zirvede orada işini gücünü ayarlayacaksın. Televizyonu kapatacaksın. Hı. Ya kapat ya da kapatma istiyorsan. Gece saat 03. 03. 0003. Evet, 0003. Yani hayır. Gece 03. 00. 0, evet tamam. 03.00. Ne o saat? Gecenin 3'ü. Gecenin 3'ü nedir? Dediğimiz saat. Şeytanın gelme saati, bir filmde seyretmiştim. Saat 3'te geliyordu hep. Böyle. O saatte de dikkat edeceğiz. O saati geçirdiğimizde, o filmden ben çok etkilenmiştim. Böyle bir arada insanın herhalde biyolojik saati ona mı ayarlanıyor? Bir uyanıyordum saat 2.55. Hayda. 5 dakika şeytan saat, bekle. Ha, yani 5 dakika şeytan bekle, uyuyamıyorsun da. Ha geldi ha gelecek diye. Mesela 3.05'te olduğu zaman şeytan gelip gitmiş oluyor otomatikman. Tabii doğru. Ha, o saat 3 çok önemli. Psikolojinizi ve biyolojik saatinizi ona göre ayarlayın. Ne olacakmış 3'te? İşte o 3'te bir şey yok. Şeytanın saati, ona dikkat edeceksin. Uykuyla geçir o saati. Uyanıksan rastlaşma ihtimali yüksek. Ben onu başta yani burada... Başka günün ortasında yapacak hiçbir şey var, yok. Var onu söyleyeyim ben sana ya. Günün ortasında yemek falan ister misin? Bir şeyler atıştırırım. Bu İngilizler biraz yavan ya. 12-13 arası öyle mi? Onu tutturmuşuz demek ki. Saat 14'ten sonraya sarkıtmayın diyorlar. Neyi hocam? Yemeği. 14'ten sonraya sarkıtmayın çünkü saat 14'te... eğer vücudumuza mesela dövme yaptıracaksak, oramızı buramızı dövdüreceksek, gerek zopayla gerek o küçük iğnelerle veyahut da fantaziler oluyor insanların bazısı. Ben bir film daha seyretmiştim orada. İnsanın acıya en dayanıklı olduğu saat o. Ağda yaptırmak istiyorsanız saat 14. 14'te. Ağdacıların en güzel saati. Peeling, ağdacılık. Bazısı bunu o zaman sabahki işini de bu saate alır. Ama randıman alamaz. Acıya tahammül yetmiyor diyorsun. Acıya yürek mi dayanır Ege'cim? Şimdi saat 14.16. Bak 16 dakikalık bir süre var ağda için. Evet. Bu süreyi iyi değerlendirdin. Soğuk ağda diyorum ben sana 16 tavsiye. 16 dakikada da insan başlı başına ağda yapar yani. İşi bilen birisi. İşinin erbabı diyorsun. Çok da uzatmaya gerek yok. Kompil diyorsun. Peki sen nereden biliyorsun Ege, demek zorundayım. Özür dilerim. Yani zamanında kaşını ağda yaptırmış yani bir insan olarak. Hesap ediyorum ya, ne kadar olabilir ki bütün vücudu ağdayla baştan kaplamak. Aşağı ağdayla kaplamak 2 dakika sürse. Evet, onun sökümü. Hadi bir 10 dakikada sökümü. O arada böyle bir soluklanma. Silinme süresi veriyorsun. Silinme süresi işte bitti. Helali hoş olsun. 14-16'da enerjinin düştüğü saatler. Çünkü ne oldu? Acıya dayandın hıp düştü. Bu saat 14-16'da bir kahve iç benden. Tamam. 14-16 kahve için ideal zaman. Efendime söyleyeyim, şimdi başka ne? O saate kadar içmedik mi? Yok, içmiyorsun canım. Erkeklerde bak bu sabah söylediğim şeyin en önemli 5 katına kadar çıkıyormuş. Normalde testosteronun oranı ne diyelim, 1 birim. Evet. Sabah saat 8'de kaç bu? 5 birim. 5. Yani Şöyle düşün. Gün içinde haberin yokuş aşağı. Sen cebinde 100 lira var zannediyorsun. Bir atıyorsun 500 lira. Ulan 500 liraya neler yapılmaz ki? İyi unutma. Çünkü evet, yarım saat, bir saat sonra o 500 lira 100 lira olacak. Eridi gitti ekonomik kriz yüzünden. Onu öyle düşün, ona göre iyi değerlendir. Efendime söyleyeyim. En güzel konuşma zamanı da 16.33. Bizim programın saati çok yanlış. Yok, işte. Yok, 16, biz 30... konuşulacak zamanda konuşmuyoruz. Fakat en konuşulmayacak zamanda vır vır vır konuşuyoruz. Aha ya, 20.30'da da bak, köpeciğin en güzel gezdirilme zamanı. Benim için de bundan sonra 20.30'da sokaklarda sersefil bir adam görseniz hiç şaşırmayın. Köpeciğin gezme saati. Köpeciğin. Pardon, insanın vücut saatiyle ilgili bir çalışmada. Niye köpeciğin gezme saati var? Yani köpeciğin gezdirirsen vücudun daha iyi olur anlamında şey yapıyormuş. Köpek gezdirmek için en uygun saat. Köpeği olmayan ne yapacak? Köpeği olmayan da... Hadi şimdi bu sabah saatinde partneri olmayanın ne yapacağını az çok kestiriyoruz da, köpeği olmayan o saatte ne yapacak? Kim dolaştıracak? Gelsin benden şey alsın, ben yardımcı olurum o konuda. Her türlü yardımı köpek açım ve... Tabii kiralık değil canım. Hayır. Hayır işi için düşün. Vardır her şeyde bir hayır diyoruz. Fahir Öğüncü'n köpek hayratı. Evet. Devam edeyim mi hocam? Bitti bu saat. Bu araştırma bu bittiyse, bitti. Tamam, bu araştırmanın sonuçlarını sindirmemiz, kendimize araştırmanın bir haftamızı alır. Sonuçlarına göre yeniden programlamamız için biraz zamana ihtiyacımız bir kahve dokundu galiba. Kezia Jones, My Kind of Girl radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin o dostlar, buyursunlar. Reykjavik'ten hepinize kucak dolusu sevgiler. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sesleniyoruz bugün sizlere. Oh be, ne kadar rahatlatıcıymış. İzlanda batıyor gidiyor ama maalesef şeye de devam ediyor. Aynen, yemeğe de devam ediyor. Hadi ya. İzlandalı... Ülke batıyor, bunlar boğaz derdine düşmüş. Vallahi, olacak şey değil. Adana sipariş etmişler 5 tane genç. İzlanda'dan bir reklamda görmüşler. Aa, ne kadar güzel şey diyerek siparişi vermişler. Nasıl? $747 çok affedersin, euro pardon. Buradan oraya Adana'nın gidişi mi? Adana'nın gidişi, gidiş dönüş uçak bileti dahil. Nereden sipariş etmişler? Adana'dan sipariş etmişler ya. Adana'da çok evde denemişler önce, bir şeyde seyretmişler affedersin. Bir reklamda seyretmişler Adana'yı, evde denemişler. Ne zannediyorsun? Şişe eti dolayınca Adana mı oluyor zannediyorlar? Ya sen de şimdi sushi'yi ne zannediyordun? Sushi o kadar Adana kadar şeyi yok. Muamelesi yok mu? Muamelesi yok. Hadi canım. Bir pilavını becerebiliyorsan tamamdır. O pilavı da zaten maharet ister aslında. Bir şeyler yapacaksın işte. Ondan sonra bir denemişler, yapamamışlar. Onun üzerine internet mi internet, Adana'da bir tane firma, adını da verelim, Golcu oldu restorana. Çekmişler e-maillerine. Demişler kardeş bunu nasıl yapacağız? Sen misin öyle diyen? Kardeş demiş, ben bunu size gönderdim. Nasıl gönderirsin? Şöyle gönder. Gönderirsin gönderemezsin derken. Kaçı olur şu kadar olur. 747 euro'da anlaşmışlar en nihayetinde. Ondan sıcak gönderilmiyor herhalde. Yok, yarı pişirip gönderiyorlarmış. Onu barbeküde mi? Mikrodalgada çek bir İzlanda'ya 5 acılı Adana gibi esprili bir yaklaşım var tabii ki. 5000 kilometre uzağa gitti. Beğenmişler mi peki? Hastası olmuşlar. Şey diyorlar yani, fırsat buldukça her hafta sonu biz bunu yapalım hocam ya falan diye. Yani şey... Ulan orada yiyeceğine onu gel Adana'ya. 747 euro İzlanda zaten. Reykjavik uçak biletleri düşmüştür. Ekonomik kriz var zaten. Ben tabii canım söyleyeyim. Gel ye, dalından ye yani. Hiç. Yani bunları sen biraz öne yak olacaksın. Veya bunun biraz da tadı böyle küçük bir çocuğun kapına bir torbayla yemekleri getirmesidir. Gel o paraya bir otele yerleş, oraya getirsin çocuk. Torbanın içi hafif hafif ımıl ımıl kokacak, böyle nemli nemli olacak. Buharla pişmiş Adana gibi olacak bir noktadan sonra. Tatlı bir soğan kokusu olacak yanda, sumaklı maydanoz. Torbaları açacaksın koyacaksın. Ben yani restoranda yemenin tadı kadar pakette evde yemenin de ayrı bir tadı olduğunu düşünüyorum yani. Yıllarca pakete verdiğiniz parayı. Pakete verdik hakikaten. Hakikaten. Paketçilere verdiğin, çocuklara verdiğin parayı düşünecek olsan kaç çocuk okuturdun Ege? Biz Esat'tayken paketçi çocuklara ayakkabı, ceket falan da veriyorduk ama gidip yediğimiz yerle eve söylediğimiz yer ayrıymış. Bunu yıllarca bilemedik. Vay be. Yani bir yere gidiyorduk devamlı ara ara. Ve oranın telefonunu çevirdiğimizi zannediyorduk. Hep o şey yaptığımız işte bahşiş verdiğimiz çocukları da orada göreceğimizi umuyorduk falan. Bizi biraz daha böyle el üstünde tutarlar diye. Ama hiç o çocuklar ortada olmadı. Hep siparişte, serviste falan diye düşünüyorduk. Sonra yıllar sonra anladık. Hepsinin adı Aspab olunca ne yapacaksın yani? Sen de haklısın Ege'ciğim. O zamanlar senin de tabii en hovarda zamanları. En hovarda zamanı hakikaten. Yani debdebeli bir hayat yaşıyordun. Ama o çocuklar da hakikaten çok acıklı durumdaydı. Bugün öyle değil. Hepsinin altında motosiklet var. Koca koca adamlar, bazılarının altında arabalar var, onlar da servis yapıyorlar ama küçük Esat'ta o zamanlar aspava çocukları yağmur, çamur hiçbir şey dinlemeden o restoranın verdiği bir tane önlükle dolaşırlardı. Palto malto onun içine mi giyiyorlardı bilmiyorum da. Paketçilik sektörünün nereden nereye geldiğinin en güzel tanıklarından birisi Ege Feyyaz stüdyo konuğumuzdu bugün. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hemen hop devam ediyoruz. Başka güzel haberlerimiz. Sen çok konuklu bir programa hazırsın Fahir. Evet ya bugün böyle. Peki ne? Hemen ayaküstü şey yapıp hemen oradan bültene kaldığın yerden devam ediyoruz. Hertfordshire. Hertfordshire dediğim zaman neresi? Tabii ki İngiltere'nin güzide üniversitelerinden bir tanesi. Küresel mali krizin etkisini üzerlerinden atabilmesi için güzel bir oda yaratmışlar. Burada takıl ne kriz kalır ne stres diyorlar. Şimdi ben herkes evinde de imkanı varsa bir küçük odaya ihtiyaç var. Odayı tamamen yeşile boyuyoruz. Evet. Yeşil ışık veriyoruz. Yeşil ışık dediğimde bu floresanların yeşil verenleri de vardır. Tamam veya üstüne ört yeşil bir şal. Yeşil bir şal ört. Pamuklu güzel sıcak olsun. Sonra yangın çıksın. Ha, onu öyle yapma en iyisi. Florasını yeşile boya. Tamam. Ondan sonra lavanta. Lavanta kokusu ver. Ver lavantayı. Hiçbir şey olamıyorsan lavantalı sabun al, rendele. Tamam. Rendele, güzelce rendele. Üstüne o ısındıkça zaten kokutur. Koçum benim ne kadar güzel. Biraz da lavanta kolonyası al. Tamam. Onu da esans için ver. Onu da dök suyun içine. Ninni. Ninniler eşliğinde yere bir tane şey veriyorsun. Döşek dediğimiz. İngilizler herhalde bunu seviyorlar. Döşek seviyorlar. Döşek veyahut da şey. Ona benzer bir şey. Kırlent veyahut da uygun deniz yatağı bile olabilir. Aha. Yatıyorsun. Ha, bir natürmort. Ne kadar güzel söyledin. Oraya yatıyorsun. Ninnini dinliyorsun. Lavanta kokusunu teneffüs ediyorsun. Yeşil ışığa boyuyorsun. Tamam. 15 dakika. Affedersin. Dünya yıkılmış, altında kalmış bir enkazdan çıkma bir adamı içine sok. Kendine bir sahte dünya yaratıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Yani bu bildiğim, duyduğum, filmlerde gördüğüm uyuşturucu müptelaları da böyle. O eroin maddesiyle kendilerine sahte bir dünya yaratıyorlar. Burada madde kullanmadan o dünyaya giriyorsun, orada saklanıyorsun. Evet. Dünya kötüyse oradan hiç çıkmıyorsun. Kebabını da oraya söylüyorsun. İşte ne kadar güzel. Ne mali kriz, ne affedersin duygusal kriz. Ne hiç bir duygusal şey. Bir boşluk, ne mali bir boşluk. Ama şey olmaz mı şimdi o odaya girdin? Ay lavantalar bitmiş. Ay kırlentin bozulmuş. Onunla ay ampul mesela oraya patladı. Floresan koydun, hap evet. Çekiyor. Starter yandı. Nice, starter'ı yani. Starter olarak geçmesi dilimizde çok güzeldir. Onun yanması olur, onun stresi tabii ki olacak. Ama o kadar stres o kadar, nerede yok ki? Yani o kadar stressiz de olanın. Sen bir tabii. Evlat sahibisin. Neler neler, senin streslerin daha fazla. Sen bu yükü, ben bazen şaşırıyorum. Ege bu yükü omuzlarında nasıl taşıyor ve çöktü ne kadar omuzdan. Devam edebilecek kamburum diyor. Kamburum çıktı genç yaşımda. Ah yavrum, ah melek yavrum ya. İhtiyar olmadan ağırdı saçlar. Ege yapma ne olur. Beni de ağlatacaksın. Devam ediyorum. Ben önemli haberlerim var. Bunlar önemli. Evinizde falan sağda solda güzel şey yapın. Nano kağıt üretildi. Bu önemli gelişmeler. O güzel. Çünkü yani ben bıkmıştım artık tuvalette pis kağıtlardan kullanmakla. Nano kağıtla artık rulo çekmektense bir nano kağıt onu parmak ucuna yerleştir. Öyle mi olacak? Nano kağıt nerede kullanacağız onu? Nano kağıdı istediğin her yerde kullanabilirsin. İster ders çalışırken yani mesela burada nano kağıtlara sen print aldın. Yazdırdın yazıcı da güzel. Oyunla işin bitti. Onun arkasını çevir nano kağıdın. Ne olacak arkasını çevirmeme ne gerek var ya? Yüzüne ne olacak yüzüne yani? Çevir. Hayır, arkasına not tutarsın. Yani ders çalışırken. Müsvedde olarak kullanabilirsin. Başka nano kağıtta mesela onları renkli külah yapabilirsin. Nano kağıtlar alıp renkli nano kağıtlarla onları ince ince şeritler halinde kesip böyle kedi merdiveni olur. Böyle el işi eğer yatkınsa onlardan bir şeyler. Nano kağıtlı. Neler ya nano kağıt dediğin şey. Çağın mucizesi. Evet şimdi Amerika'da Rice Üniversitesi'nde nano teknolojiyle kağıda benzeyen demeyelim artık kağıdın hasosu. Şimdi bunun özelliği insan saçından 50 bin kat daha ince. Ki insan saçının inceliği konusunda bazıları ince telli bazıları benim mesela benim kalın telli. Senin nasıl Ege? Benimki de kalın tellidir. Hmm. Ne diyorsun? 50 bin kat daha ince şey üretmişler ne diyorsun? Bunun sadece böyle kalsa iyi. Çelikten 10 kat daha hafif 500 kat daha güçlü. Yani bu kağıtla yırtılmıyor yani. Yırtılmayı mırtılmayı bırak adam yaralamadan. Alüminyum folyo olarak kullanabilir miyiz? Yemeklerde mi? Yemeklerde alüminyum folyonun tadı. Niye canım aynı. Ben seyretmiştim Oliver var ya. Evet. Oliver Twist. Jamie Oliver. Böyle hep sürekli herif alüminyum bir şeylerin içine balığı koyuyor otu bu. Tamam da yemiyor sonra. Yemeklerde kullanabilir miyiz dediğin her şeyde kullanabilirsin. Yani. Ha, onu öyle kullanabilir. O mutfakta kullanabilir miyiz diye soruyorum. Evet. Mutfakta kullanabilir miyiz? Kullanabilirsin. Tamam. İşte bunun karbon kağıdı görünümünde. Ha, fotokopi de şey yapamıyorsun. Mesela çok burada güzelmiş. İki tane örnek yazacaksın aynı şeyden. Hiç öyle. Araya koyabilirsin. Araya koy. Buna yaz. Aragones. Alttan tık aynısı çıkıyor. Peki şey olarak mesela burada çok sevdiğim bir resim var. O resmin üstüne koyup oradan kopya çekebilir miyim? Birebir. Mesela öğretmen ödev verdi Türkiye haritasını çizin diye. Evet. Nasıl yapacaksın? Kafadan çizme imkanım yok. Olamayacağına göre otomatikman tak yapabiliyorsun. Aynen birebir. Yani hatta senin bir şey yapmana da gerek yok. Şimdiki çocuklar copy paste internetten alıyordur. Ne kadar kolay ya. Benim ortaokul hayatım o şeylerde ne diyor? O bölgeler. Kağıdın adı ne? Karbon. Karbon kağıt değil. Siyah canım. Demiyor musun? Hayır, siyah demiyorum ya. İnce. İnce olan var diye haritanın üstüne koy. Aydın Ger de değil işte. O dandik resim defterinin arasında bulunan. Bir dakika dur. Ne kağıdıydı? Dur. Peluş kağıdı da değil. Peluş kağıdı değil. Pelur. Pelur. Pelur. Onlarla bütün bölgeleri, illeri, eğer onları çizmek de geçti abi. Bir de yavan bir kağıt. Sonra deftere yapıştır falan. Şimdi ne güzel. Copy paste. Evet, o yapılır. Bir de kesilip ondan sonra. Niye at canım? O zaman fotokopi teknolojisi de yoktu ya. Ne eziyet çektik biz ya. Sırf eziyetti canım. Hakikaten sırf eziyetti yani. Ya ben bir ara Marmara Denizi'ni falan şeyimi hafsalama kazan. Yani o kadar gözüm kapalı bile hala çizebilirim. Ne kadar güzel. Yani işte bana işte. Kendi çapınızda bir piri reisin. Dünya değil de Marmara Denizi. Marmara Denizi bölgede. Ama yani gemici değilsiniz o yüzden. Gemici olsanız bak işte insan değerlendirilemiyor. Bilemiyorsun ki. İşletmeci oldunuz yani. Keşke o zaman beni küçükten halbuki bir balıkçının yanına verselerdi bugün. Öyle Nada yerine bir tane Nada diye tekne olsaydı. Dünyayı dolaşsaydınız. Ay Ege, ne güzel konuşuyorsun. Hakikaten bir tarafta köpeğin. Bir tarafta köpeğin, bir tarafta evet. Ben. Bir tarafta sen, bir tarafta da nano kağıtlar. Çiz haritaları. Ver yansın. Bir yandan da pipo içiyorum, ne dersin? Çok güzel. Çiz çizebildiğin kadar Fahir, kim tutar seni. Ondan sonra biz de bu haritanın sırrı ne diye dolanırdık. Ve debelenirdik çözeceğiz diye. Evet. Dur bakayım. O zaman çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey size bir kez daha. Bir kez ama daha. Ama son kez yani olmasın, bir kez. Birikti. Yani neye teşekkür edeceğimizi, neye özeneceğimizi de şaşırdık. Birazdan haberleri alacağız ama önce biraz havaya girelim. Merhaba. Miles Away. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9-14 saat modern sabahlar devam ediyor. Fahir, hep bir koşuşturmaca, hep bir telaş. Bunun içinde böyle hayatın renklerine, kaybolup giden değerlere dair bir şey yok mu? Nasıl? Yok yani. Varmış gibi ya. Yap bari ya. Var. Var mı? Olmaz mı ya? Kaybolup giden değerler deyince aklına ne geliyor senin? Mesela kaybolup giden değerlere bir örnek ver desem. Halıcılık. Ne vereceksen? Halıcılık değil mi? Peki ya dinozorculuk? Evet. O bugün zaman, dinozor yetiştiricilerinin sorunlarına değineceğiz. Dinozorculuk. Geçmişten günümüze dinozorculuk. Dinozorlar. Ne kadar zorlar. Dinozorlarımız. Dinozorlar. Dinozorlar. Ne kadar zorlar, anladık onu. Evet, ne kadar zor olabilirler ki dinozorlar. Dinozorları ayırdığımız bu köşemize hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün dinozorların geçmişten günümüze ne gibi sıkıntılar yaşadığını, üreticilerin neler yaşadığını öğreneceğiz. Yanımızda bir dinozor üreticisi var, Osman emmi. Hoş geldin Osman emmi. İyi günler. Evet, dinozorlar yetiştiricilik bitti, öldü diyorlar. Devlet destek vermiyor. Ne diyeceksin? Ne diyorsun? Sıkıntılarımız çoktur. Evet, bir dinozor yetiştiricisinin dinozor yumurtasını bu sene kaçtan yiyeceğiz? 3,5'tan. 3,5'tan yiyeceğiz. Evet, bir dinozor yetiştiricisinin sıkıntılarını yaşadık. Peki sizi Arizona'ya götürsem, oradaki üreticilere bakacak olsak, bir dinozor diskosuna götürsem sizi, ne dersiniz? Emmi? Emmi demeyeyim artık. Artık ben de kendim de. Kendin şey, olarak katıl. Emmi'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, Osman Emmi'ye teşekkür ediyoruz. Dinozor yetiştiricisinin feryadını taşıdı stüdyomuza. Yani kaybolan değerler deyince aslında en halıcılık diyorduk ama esas dinozorculuk. Evet. Günde dinozorları görebiliyoruz. kemiklerini görebilirsek şans. Bugün bir Jurassic Park bir kült hayal bir film oldu. Olmuş durumda. Yani hayal tabii ki, gerçeği hayal. Biz oysa ancak... yani çok değil, birkaç milyon yıl önce dinozorlar ortada cirit atıyordu. Evet. Dinozorların zaten atası. Ne oldu? Ne oldu da bugünlere gelindi? İnsanlı dinozor hangi noktada tartıştı da birlikte yaşamayı başaramadı? Daha doğrusu hiç yolları tartışacak kadar evet. Görüşemedilerdi. Nedir yani böyle bu dünya sıralı mı? Dinozorlar bitsin ondan sonra insanlar başlasın. Böyle şey olur mu yani? Dünya sıralı mı derken sıralı yani, tüp gibi mi? Niye yan yana olmadılar hiç? Hiç yani böyle bir insan dinozor karşı karşıya gelmiş. Timsah şey diyorlar. Dinozor diyorlar, o da şeyden ayıp olmasın diye. Tipten. Tipten yani. Evet. Yani ben onu şöyle söyleyeyim. Dinozorun levye ile dövülüp av tüfeğiyle vurulmuş haline biz timsah diyoruz. O noktaya geldi yani. Sana da bundan sonra Sarp diyoruz. Bana Sarp demeni istiyorum. Sarp. Sevgili Sarp hoş geldin. Şimdi neden bu noktaya gelindi? Nerede hata yapıldı? İlk önce... En başta hata yapıldı onu söyleyeyim. Bir kere dinozor konusunda insanın hiç hatası yok. Ben tamam fokları kabul ederim. Kutup ayılarını... Adını almadığımız bir dolu hayvanı tamam neslini biz tükettik de dinozor konusunda masumuz o açıdan. Neden Ege? Hiç görmedik bile yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ne zaman neslini tükettik dinozor? Nerede gördük de tükettik neslini? Bu hangi mağaradaydı hatırlamıyorum. Ya Avustralya'da ya Amerika'da. Evet. Yanlış olmasın. Farklı kıtalardan bahsettiğimi ben de farkındayım. Ama bir mağaranın girişinde şöyle yazıyordu. Masum değiliz hiçbirimiz. Yani orada taş devri insanı bile nerede hata yaptı? Suçluluk başlamış. Onun şeyle çünkü o bir psikoloji. Eziklik psikolojisi. Kemikleri görüyor sağda solda. Neden? Kim yedi bunu diyor. Yani şimdi onun çeşitli söylentiler var. Şimdi insanla dinozor arasına bir şeyler girdi. Ne girdi? Fitne girdi. Para girdi. Girdi. Para girdi. En basit. Yani zaten şöyle derler. Likyalılardan falan önce. Likyalılar para. Tırt. Likyalılar, bunlar para. Hikaye. Paranın bulunmasıyla zaten aralar ayrıldı. Dinozorlar çok yakın bir tane. Sen zannediyorsun ki 3 milyon... Hayır, bunlar kendilerini pasifize etmişlerdi. Biraz daha yavaş, o kadar da görünmek istemiyorlardı. Artık işleri insanlara bırakalım gibi bir şey olmuş. Yoksa ortadan tamamen çekilmelidir. Bana saçma geliyor. Zaten dünyanın yönetimi ilk dinozorlara verildi. Evet. Daha sonra dinozorlar zaman içerisinde biz yapacağımızı yaptık. Yeni göreve gelenler insanlara bunu adeta bayrağa teslim ettiler. Evet, yani aynı anda bir bakkalda dinozor yandaki manavda insan olmayacağını. Hepsi çekildi. Evet. Ve market düzenine geçildi. Anadolu'da ilk marketleri görüyoruz. Çatalhöyük'te. Evet. Ve o dönemlerde... Çatal şeklinde bir taraf sebze reyonu olmuş. Bir taraf et reyonu. Kuru gıda. Ve bakliyat. Şimdi tabii paranın bulunmasıyla dinozorlu insan arasında otomatikman maddiyat girdiğinde... Maddiyat girmesi. Maneviyata dayalı bu bazıları ilişki. Bazıları diyorlar göktaşı falan. Göktaşı dediğin... Göktaşından çok daha küçük bir bozuk para bile. O senin dediğin metafor. Ya da meteor. İkisindendir. O tip bir şey. O girdi. Şimdi araştırmalar göster. Baktık şimdi geçenlerde bizim bilim adamlarıyla falan şey yapıyoruz. Sohbetlerimiz oluyor böyle internet üzerinden. Kameraları falan açıyoruz. Birbirimize oralarımızı buralarımızı gösteriyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi o adamlar alkol de alıyorlar tabii ki. Alkol de alınca o sıkıcı bilim tartışmaları adamı, bir anda nasıl neşeli oluyor. Dansöz kıyafeti giyip oynuyor. Pek çoğu öyle şey. Arizona'nın dinozor diskosu bulundu. 3000 dinozor alacak kadar öyle söyleyeyim. 3000 kilometre karelik koca bir alan dinozor diskosu. Ayak izlerinden buldular. Yani ayak izleri bugün hala tabak gibi ortada. Daha doğrusu kabak gibi mi denir o, tabak gibi mi denir? İze göre değişir. İze şimdi, göre. Hayır, izler tabak gibi olmalıdır. Bazı şeyler şimdi kabak gibi ortada dediğin yani böyle saklayamayacağın edemeyeceğin şeyleri kabak gibi ortada denir. Ama iz tabak gibidir. Çok güzel söylediniz. Çünkü yerde olduğu. Yerde olduğu için. Ve biz orada işte tabak gibi görüyoruz. Ne diz? Yani ne, ben şimdi burada sana söyleyeceğim. Felis Teikuslar mı istersin? Neydi onların adı? Bir tane bir dinozor ismi söyle. Neydi o? Brontosaurus var. T-Rex'ler var. T-Rex'ler mi istersin? Felis Domesticus var. Felis Domesticus'lar mı? Human Beings'ler mi? Neler neler. Neler neler. Onların koca koca ayak izleri. Maşallah onların da bebek mezarı gibi derler ya. Öyle hakikaten. Bunlarınki insan mezarı gibi. Mezarımı derin kaz. Böyle öyle izleri buldular. Hayır peki bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu kadar ayak izi bulunmuş. Evet. Ne diyorsun? Valla ne diyeyim yani nerede bir şeyler nerede? Olacak gibi. Bir şeyler olacak gibi. Ama benim birazcık umudum var mı diyecek olursa birazcık var Ege. dinozorlara dair hala umut besliyorum. Şeyler yapılacak yani. Peki ayak izinden disk olduğumu anlaşılmış. Evet çünkü. Şimdi disko izi ben mesela iz sürücü olarak Kızılderili'den şaşmam. Hakikaten. Yok. Zaten yani... şey derler iz sürücü olarak Kızılderili'den midyeci olarak Mardinli'den şaşma. Şaşmayacaksın. Evet. Doğru. Yani o Kızılderili betonda bile iz sürer. Ama betonda iz sürerler. Çok güzel bir belgesel olabilir hakikaten. Orada bir eski Kızılderili. Tamam, hemen bir teklif hazırlayayım. Hemen bu belgeselimizde betonda iz sürenlerin Can Dündar'a götürelim bunu. Günümüze. Bak sana söyleyeyim çok güzel olur. Can Dündar hemen hazırlayacak şeyleri. O sunacak. Biz çünkü biraz şeyiz. Tabi pek inandırıcılığımız yok. Evet güven vermiyoruz insanlara. Betonda iz sürenler. Yani ama yani izde ayak izinden dans edildiği nasıl anlaşılıyor? Egeciğim anlaşılır. Yani hani moonwalk yapmış olsa o yerde böyle uzun uzun paten izleri gibi sürekliliği olan izler olur da. Egeciğim. Mesela şimdi... hani Running Man dediğimiz bir rap hareketi vardır. Ha, evet. Zıpla, yerinde koşarmış gibi yapma. Evet, evet. Ve ayakları çıf çıf diye çekme. Evet. Bunu nasıl anlıyorlar iz olarak? İz olarak şimdi tabii ki bunu Arizona Utah dediğin yer zaten tamamen bir Kızılderili bölgesi. Oralar Sioux'lar, Apache'ler, Comanche'ler. Ve Kızılderili kumarhaneleri. Ve neler neler. Orada neler dönüyor Ege. Artık yani oraya Amerikan hükümeti bile artık hiçbir şey yapamıyor. Yapamıyorlarmış. Diyor. Obama gelsin başa. Obama falan bitmiş var demiş. Şimdi şeyden anlıyorlar. Şimdi dans nedir dans? Dans nedir? Bir insanın. Bir müziğin. Bir bak. Bir insanın. Evet. Bir müziğe uygun şekilde ritmik hareketlerle. Ritmik tırnak içinde. Ritmik. Niye tırnak içine aldın şimdi? Hareketi bir şey tırnak ritmik, içine alacak olsan neyi alırdın? Hareketlerle. Hareketlerle evet. Eşlik etmesi. Biz buna ne diyoruz? Dans. Vals. Vals. Peki bilgisayar bir insanın. Bir saatte yapacağı şey bir saniyede yapar. Ama şeyde biz bilgisayarız. Bu konuda bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi o ritmik dediğimiz şey nereden? Mesela ritmik. Peki şeyi hatırlıyor musun? Tırnak içinde jimnastik. Makaranın nasıl açıklanacağını biliyor musun? Makara kukara diyoruz. Makaranın nasıl açıklanacağını? Bir insanın. Etkinin yönünü. Etkinin yönünü. Değiştiren. Mucizevi aleti. Düzenek. Düzenek. Veya düzene biz ne diyoruz? Makara düzeni. Diyoruz. Makara düzeni. Kukara neydi? Kukara bir etkinin evet, tepkiye dönüşüp bunun dile gelmesine biz kukara diyoruz. Neler neler Türkçemizde neler var unutulmuş neler, neler değerler var. Var. Var oğlu var. Var var kızım var lan var mesela kadar gider. Şimdi bu dinozorların işte ritmik hareketlerini inceliyorlar Ege'cim. Ritmik anlaşılır. Çünkü alan büyük. Mesela bir diskoda, diskolar kalabalık olduğu için sen hep olduğun yerde hareket edersin. Tamam doğru. Mesela o senin dediğin koşu hareketi de yer darlığından aynı yerde koşuyormuş gibi. Halbuki alan büyük olsa, disko büyük olsa sen koşup gideceksin. Çünkü olduğun yerde koşmak çok saçma değil mi? Ne güzel öyle bir disko olsa ya. Böyle bir tane yuvarlak yapacaksın. İnsanlar orada koşacaklar. İşte, ara ara durup kenarda içkilerini içecekler. Sonra böyle mesela şey başlayacak. Eye of the Tiger. Rocky'nin koşu müziği. Hop. Diskolarımızda Eye of the Tiger çalınsın dönem. Diyorum. Evet işte anlaşılmış bir döneme damga vuran o koca nesil diyeyim artık. Koca hayvan demeye benim dilim varmıyor. Koca bir anlayış çünkü dinozorluk bir anlayıştır. Her şeyden önce. Bir sistemdir. Zannediyorlar ki iki tane diş, bir kuyruk, iki pençe hop dinozor. T-Rex bu değil. Evet, hakikaten bu değil. Biraz daha onlara sahip çıkalım. Elimize kalan dinozorlara. Onlar çünkü bizim neylerimiz, onlar bizim geçmişimiz. MTA'nın dinozor fosillerini kim görmeye gitti mesela? Ben gördüm. Her bayramda... 8 yaşındayken ben gördüm ve hala bugünkü gibi aklımda. Ben nasıl bayramlarda büyüklerimize ziyaret ediyorsak dinozorlarımızı da ziyaret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onlar da yani evet bir akrabalık bir şey yok ama gene büyüklerimiz yani. Sen düşünüyorsun, ben katılıyorum. Yani bu konu, bu fikrine katılıyorum. Ben dinozorlarımızı anmak için bir şarkıyla ben bu dilimi, bu belgeselin bu kısmını vermek istiyorum. Peki ben şöyle sormak istiyorum. Her düşündüğüme katılma sözü veriyor musun? Düşüncelerime katılmıyorsun belki. Düşüncelerime belki katılmıyorum ama koşulsuz şartsız sana teslim oluyorum. Destek olma tercih ederim. Evet, destek oluyorum ya. Teslim mi dedim ben? Teslim olmuşken de biz şey yapalım. O zaman şu şarkıyla neşemizi bulalım. Ondan sonra maceralara kaldığımız yerden devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Herkes modern sabahlarda. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar Fahir Bey. Evet, zirvenin zırt dediği yere geldik artık. Zirvenin mi? Zurnanın. Ha zurnanın, ha zirvenin. Zirvedeki zurnalar. Hey yavrum. Bir başka belgesel adı. Ona geleceğiz ama önemli gelişmeler yok tabii ki. Fasa Fiso hikayeden şeylerle devam edeceğiz. Bunları ama bilmemiz lazım. Kadınlar çok önemlidirler. Ama kadınlar sadece bir takım değişikliklere maruz kaldılar son dönemde. Değişiklikler dediğim. Değişik dediğin mutasyondan mutasyon, mı? Mutasyonu. Bir kadına soruyorlar. Eskiden kadın hanımefendi, ne diyordu? Hanımefendi diyorlar. Evim diyordu. Çocuğum diyordu. Beyim diyordu. Efendim zaman geçti. Kariyerim dedi. Efendime söyleyeyim çocuğum dedi. Beyim dedi. Şimdi ne soruyorsunuz ne diyorsunuz diyorsunuz. Kadınlara soruyorlar. Ne diyorsun diyorsunuz. Kadınlar bilgisayarı erkeğe tercih ettikleri ortaya çıktı. Bir kadına demişler ki şu kalite bir erkek mi istersin? Sonra çok şahane bir laptop mu yapalım? Kalite erkeğin bir saat yapacağı işi bir saniyede yapan bir laptop mu demişler? Tabii canım laptop ben çoğu zaman yani erkek dediğin şey her yerde bulunur ama iyi bir laptop her zaman her yerde bulunmaz. Yani erkek her zaman elinin altında değildir. Laptop her zaman elinin altındadır. Elinin altında kucağındadır. Yani kucağındadır. Dizinin dibine alan bir erkek hovardadır. Sağda solda gezer. Çapkınlık yapar. Bilgisayar. Kalbini sadece kırar. Bilgisayar ama laptopta surf yapılır. Erkekle ne yapılır? Sarf. Zaman sarfı. Yapılır. Sarfiyat çok fazla. Yani bunu saymakla bitmez. Kadınlar, ben hak veriyorum burada kadınlara. İyi bir erkektense iyi bir bilgisayarı daima tercih ederim. Ha, iyi bir bilgisayardan çocuk. Yani şöyle bir sorayım aslında iyi erkek iyi bilgisayardı. Bir erkeğin verip de bilgisayarın veremeyeceği bir şey var mı dünyada? Bir erkeğin evlat. Kadına. Evlat. Evlat. Ve karşılıksız sevgi. Evlat da bulursun internette. Şimdi zordur da belki. Bir süre sonra bulursun. Bir süre sonra hakikaten böyle evlat ilanları olacaklar. Özellikle Angelina Jolie'nin sitesinde falan. Öyle bir şekilde. Çünkü onlar bakamayacak bir süre noktadan sonra. Bana öyle geliyor. Ama yapmıyorum diyorum yani ben özellikle buradan evlat sahiplerine sesleniyorum. Lütfen yani bir hevesle yapıp sonra vazgeçmeyin. Bir Angelina hikaye sonra. Angelina Jolie'ye bırakmayın. Lütfen çocuklarınız. Çünkü düşünsene ya. Ana diye Angelina Jolie. Yani o çocuğun psikolojisini sen düşün. Gelirim. Çünkü okula gidecek. Annen kim? Angelina Jolie. Babanız hadi kim? Babanız kim? Brad Pitt. Oldu mu şimdi? Olmadı. bu önemli. Bu önemli. Bir bilgisayarı. Ben de bir kadın olsam. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Her erkeğin içinde bir kadın vardır derler İçimdeki ya. İçimdeki kadın bir bilgisayar mı istiyor? İçimdeki kadın ne istiyor biliyor musun? İçimdeki kadın aç bir kadın. Ben sana söyleyeyim. Güzel şey. Kornet pizza mı? Güzel bir yemeğini yesin istiyor. Onun üstüne böyle ben söyleyeyim böyle uzun boylu bir erkeği tercih eder benim içimdeki kadın. Uzun boylu, esmer, hafif bıyıklı. Hafif bıyık ne demek ya? Hafif sakal değil. Sakalları kesip bıyığı mı hafif bıyık? Bıyığı biraz daha ön plana çıkarmış. Çünkü mesela herkes... hafif bıyıklı bir havamızın çıkıyor. Yani öyle birisini tercih eder benim içimdeki kadın. Ben de kadınlara tavsiyemi böyle vereyim. Yani bir erkek gözüyle, erkeğin içindeki kadın gözüyle ben şey yapıyorum. Bunu böyle yardımcı olur. Bıyıktan vuruyorsunuz yani. Bıyıktan den vuranlar. Ya bıyıktan şaşmıyor. Bilgisayarda bıyık olmaz işte bak her şey olur. Her şey. Bugünün teknolojisiyle her şey mümkün. Ama bıyık... Hayır demezsin gerçeğiyle. Ama bıyık o kadar belirleyici bir şey ki. Ve şöyle söyleyeyim bıyıklı adamdan zarar gelmez. Bıyıksızdan geldi başınıza ne geldiyse. Ne geldiyse bıyıksızdan gelir. Öyle düşünün yani. Onu düşün yani. Böyle ona biraz... Hele hafif bıyıklı tam tadından yenmez diyorsun. Ah biz şu bıyıklı Türkler miydi neydi öyle bir kitap vardı. Hemen gideyim onu okuyayım ben. Şimdi dünya üzerinde neler oluyor neler bitiyor. Bu arada tabii ekonomik kriz işler ne oldu durgunlaştı ne diyorsun Ege? Keşke her ne diyorsun da diyecek bir şey mi olsaydı. Şimdi bir sürü insan işinden ayrılacak, işinden olacak, yeni işler arayacak. Evet. Ama bu önemli bir süreç. Bu süreçte yardımcı olacak bir geçiş süreci yaşanacak. Bu bir gerçek. Bunu şey yapalım, sindirelim artık. Bunu sindirelim. Ne diyorsun? Trik diyorum ben. Trik derken? Bir iki trik vereceğim. Bu triklerle... Numara mı yani? Siz onları gidin köpeğinizi öğretin. Niye canım? Bizim sizden alacak aklımız yok. Herkesin aklına ihtiyacı vardır. Akıl akıldan. Özellikle böyle zamanlarda. Evet. Şimdi ilk 6 saniyede iş bitiyor. Bugüne kadar siz o kadar CV yazıyorsunuz. Gidiyorsunuz efendim falanlar, böyle canti gibi giyinmişsiniz falan ama 6 saniyede işi aldın alamadın. O da büyük ihtimalle 6 saniye kapıdan girişe denk gelir. Tabii canım, kapıdan girdi. Kapıdan adam gibi giren aldı, oradan işi almış olarak çıkar. Ama sen kapıda açık mı kalsın, kapalı mı kalsın? Bazen de oluyor işte, kapının kolu zorlu oluyor. Kapıyı açamadın, tereddütle açtın falan. Yani nasıl gireceğiz? Karşındaki insanı etkileyeceksin. Kapıdan nasıl gireceğiz? Şimdi önce kapıyı açıp kafayı mı uzatacağız? Kafayla vücut aynı anda mı girecek? Sağ ayakla mı gireceğiz? Hard diye mi gireceğiz? Kapıyı çalarak mı gireceğiz? Kendine evine gireceğiz. Yani o adam müsait mi değil mi falan, bunu şöyle söyleyeyim. Bu biraz da şimdi rakibini artık onu daha doğrusu rakip de demeyeyim, düşman. Düşman diyelim ona. Can düşman. Can düşmanın artık. Yani sana işverenin o anda senin can düşmanın, onu iyi tanıyacaksın. Çünkü onu, düşmanını iyi tanımazsan kaybetmeye mahkum ve de ne? Mahkumsun. Mahkum ve de mağlupsun. 1-0 mağlup başlamış tamam. oluyorsun. Onu iyi tanıyacaksın. Karşındaki rakibin sert dişli bir şey. Bir öğren mesela bir ondan sert istediğin bir şey var, sana vermek istemiyor. Onu en güzel hazinesi gibi saklıyor. Otoriter bir kadın düşün. 35 yaşlarında, gözlüklü. Böyle hafif bıyıklı. Hafif kıya vermiş. Tamam, böyle tam evlenmiş, bir kere boşanmış. Çocuğu yok. Tamamen şu anda kariyerine odaklı. Sert bir Alman, otoriter bir şey kadını. Dar bir böyle döpiyes giymiş. Ve iş hayatında bir kadın olmak onu iyice sertleştirmiş. İyice bilenmiş. Bıyıklarını da gürleştirmiş. Evet. Ama buna rağmen bakımlı olduğundan hafif bıyıklı. Hafif bıyıklı, evet. Ve bu kadının şirketinde, yönettiği şirkette bir açık bir pozisyon var. Bunu almak için o kapıya dayandı. Dayandı. Kapının önüne geldi. Nasıl gireceksin? Ben sana söyleyeyim. Tık yani, tık tık çaldın. Sen bana örnek ver. Tık tık tık çaldın. Ondan sonra kapıyı açarım. Hı-hı. Kafamı uzatırım. Kaybettiğine geç. Hadi ya. Tabii kaybettin. Bir daha. Tamam, bir daha sana bir şans daha veriyorum. Tık tık tık kapıyı çaldın. Ben şey yapayım içeriden. Ayağımı sor. İyi günler. Yani şey, ben niye iyi günler diyorum ya. Büyüklü kadınsın sen ya. Büyüklü kadınım değil mi? Aha. Sesim de gür çıkıyor. Tabii. Çünkü çok fazla sigara içtiği için. Evet. Gel. Hemen ayağımı uzatırım. Şöyle bir espriyle. Aa, su çok güzel deyip. Merhaba, keyifli bir arkadaşım. Ha, işte öyle değil. Kaybettim. Kaybettin. Yapman gereken şey çok basit. Sertle. Yani çivi çiviyi söker taktiğini uygulayacaksın. O bir sertse bir deneme daha yapabilirim. Evet. Son deneme. Tık tık tık. Yanlış. Ege'cim, tık tık tık diye kapı çalma. Onu kapıyı tamam, tekmeyle şöyle kırıp girdin içeri. Gom gom gom diye vurdum kapıya. Aa, ne oluyor? Bak, sesin bile inceldi çünkü korkudan hormon verdi bütün vücut. O ses kalınlaşan şey bir anda inceliverdi. Aa, ne oluyor? Üstüme iyilik sağlık. Kadın biraz sıkıcı mı? Bak. Üstüme iyilik sağlık diye konuşuyor. Gel derse sen gel buraya diyeceğim. Çok güzel. Kimse beni ayağına çağıracak kadar şey değil. Sen devam buraya gel. Bence şöyle bir şey. Ne saçmalıyorsun? Sen saçmalıyorsun esas diye. Masaya yumruğu vurman lazım. Sekreterinin sandalyesini içeri fırlatırım. Onun şaşkınlığı sırasında ben girip merhaba efendim diye otururum. Ben ne yapacağını söyleyeyim mi? Hiç bunu işe almayı istiyor musun? İstiyorum. Sana çok ihtiyacım söyleyeyim. Var. Bunlar sen pek şey yapamadın, kafada kuramadın. Tamam. Öncelikle kapıyı kırıyorsun. Tekmeyle kırıyorsun. Seni görmüyor. O şaşkınlık daha üzerinde şey yapmadan. Sekreteri var mı bu kadının? Var. Sekreterinin kesik başını içeri doğru atıyorsun. Tamam mı? Ne olduğunu anlamadan gidiyorsun. Tamam mı? o zaten dönen kafaya orada kilitlenmiş. Kilitlendi. Sen o sırada hemen masaya oturup CV'ni koyuyorsun. CV'ni koyuyorsun. CV'nin üstüne de aşağıdaki güvenlik görevlisinin kafasını koyuyorsun. Masaya da vuruyorsun. İlk şoka atlattıktan sonra masaya dönüyor. Merhaba efendim. Eski kocasının kesik kafasını da yan tarafa koyuyorsun. Diyorsun ki efendim, bu arada Dexter seriyorum. Efendim diyorsun, ben diyorsun işinize talibim. Önce işinize, sonra eşinize talibim. Bakın burada kafası diye. Kafası diyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Buna hayır diyecek kadın tanımıyorum ben. Tabii ki ya. Kim bilir o adam neler çektirdi. Tabii ki ya. Sekreterinden ne şikayetler. Kadın etkilenir. Çünkü orada sen bir artık şovunu yaptın, güç gösterisini yaptın. Doğada olduğu gibi. Sen bir başka bir şey aslansın. Erkek aslansın. Ve olayı domine ettin. Anladın mı? Domine ettim. Bunu hiç unutma. Kadın bana iş verdi ve maaş artı sigortayla 750 milyona başladım. O kadar kafa kestikten sonra. Bir yerden başlaman lazım Ege'cim, öyle düşün. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum hayatım. Benim için bu bir hobi ya. Hobi, zevk değil. Benim için bir hobi. Şu kriz zamanında ne yapacağız, nasıl bir iş bulacağız diyen gençlerimize de en tabii hakları. CV'yi hazırlarken bir taraftan da kasa turalarını bileyleme gerekliliğini bir kez daha ne yaptın? Nakşettim. Nakşettin ve senin gibi konuşacağım. Bak nasıl tıkanıyorsun. Ve günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.